นี่คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาเปิดสถานีเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องของธรรมะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมะใดๆก็ตามทางคลื่นไหนๆก็ตามนะฟังแล้วจุดประสงค์ของการฟังซึ่งธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในคำสอนพอเข้าใจคําสอนมากขึ้นแล้วก็จะมีความละความวางความปล่อยสิ่งที่มันจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจของเราได้นี่คือจุดประสงค์นี่คือสิ่งที่ต้องการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและความดับเย็นนั้นดับเย็นในที่นี้คือนิพพานฟังธรรมะทรงสุตตะในเรื่องของคําสอนเพื่อที่จะให้เกิดความเย็นในใจเกิดความสุขขึ้นในใจนี้จะเป็นจุดประสงค์ที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อความหนักเป็นไปเพื่อความยึดถือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอันนั้นแหละจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นงูพิษสิ่งที่เป็นงูพิษนั่นก็เป็นผลจากความที่เราถูกกลุ่มมืดครอบงำเป็นกลุ่มมืดที่มัวมองเศร้ามองครอบงำจิตใจแล้วมันจะทำให้เรามึนตึงไม่รู้เรื่องนั่นคือเรื่องของอวิชชาถูกกลุ่มมืดครอบงำแล้วก็ยังถูกดึงรั้งรัดรึงเอาไว้นะด้วยตัณหาตัณหาวิชามก็มาด้วยกันนะโลกของเราใบนี้จิตของคนเราที่อยู่ในสังสารวัฏนี้จะเป็นมนุษย์โลกก็ตามสัตว์เดรัจฉานเทวดาสัตว์นรกหรือพรหมนะก็ถูกรัดรึงอยู่ด้วยตัณหาถูกปกปิดอยู่ด้วยอวิชชาทำให้เราอาจจะเข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องนะคือตัณหาแน่นมากนะรัดแน่นมากห่อหุ้มแบบปกปิดมากทีเดียวแต่ยิ่งมีเครื่องรัดเครื่องปิดแน่นมากไอ้ความที่จะมาเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งมันก็จะน้อยไอ้ความที่จะทำธรรมะให้เป็นงูพิษมันก็จะมากนะเพราะด้วยอำนาจของเจ้าตัณหากับอวิชชาแต่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราอาจจะยังละไม่ได้แบบชนิดถอนรากถอนโคนของมันแต่ถ้ามีอวิชชาเบาบางบ้างมีตัณหารัดรึงอย่างเบาบางบ้างนะการที่จะมาเข้าใจเนื้อหาธรรมะจะทำคุณธรรมต่างๆค่อยๆคลี่ค่อยๆให้ปรากฏเนี่ยมันทำได้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยแต่บุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยก็คือหมายความว่าตาเนี่ยไม่ได้มีขี้ตาอยู่เต็มพืชเลยนะมีฝุ่นเข้าไปอัดแน่นชนิดที่ว่ามองอะไรไม่เห็นตาบอดอยู่งั้นไม่ใช่นั่นคือลักษณะของคนที่ถูกตัณหาวิชาแบบรัดรึงแน่นมากนะตานี่มีขี้ตาเกลอะกรังมีฝุ่นหนาแน่นปิดอยู่มองไม่เห็นนะแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะมีฝุ่นเข้าไปในตาอยู่นะมีขี้ตากระกรังแต่ว่าก็นิดๆหน่อยๆนะสามารถล้างออกเช็ดออกเกลี่ยออกให้ได้อันนี้จะเป็นลักษณะของบุคคลที่เรียกว่าเมื่อได้ฟังธรรมะเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้หรือเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้านะก็สามารถที่จะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นะเริ่มที่จะสว่างเริ่มที่จะเห็นภาพขึ้นมาได้นะบุคคลพวกนี้ควรจะยิ่งต้องฟังธรรมเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมแล้วจะเสื่อมจากคุณที่ควรจะได้รับนะคือถ้าบอกว่าเราฟังธรรมแล้วมันก็เหมือนกับการเขี่ยไอ้เจ้าอะไรที่มันบังตาอยู่นิดนึงออกนะเราก็จะเห็นสิ่งที่แจ่มแจ้งถูกต้องนะเส้นผมบังภูเขาเอาเส้นผมออกเห็นภูเขาได้อันนี้ดีนะนี่คือควรจะต้องมาฟังธรรมคนแบบนี้มีอยู่ในโลกนะแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมเนี่ยเป็นคนประเภทนี้นะเราเคยฟังมาแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งฟังมาแล้วหลายเดือนบางคนฟังมาเป็นปีนั้นก็รู้สึกว่าจิตใจนั้นแจ่มแจ้งคลี่คลายเบาลงนะมีความใสสว่างมากขึ้นเข้าใจธรรมะมากขึ้นเราเป็นบุคคลประเภทนี้นั้นที่ธรรมะเนี่ยสามารถที่จะไอ้เขี่ยอะไรที่มันบังตาที่มันจะทำให้เราแบบมองไม่เห็นออกได้นะเขี่ยได้มากบ้างเขี่ยได้น้อยบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่จะสามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นะอันนี้ดีอันนี้ดีเป็นผู้ที่พระเจ้านั้นปรารภบุคคลประเภทนี้เพื่อที่จะแสดงธรรมแล้วเราก็อาศัยบุคคลประเภทนี้อีกเหมือนกันในการที่จะต้องแสดงธรรมกับบุคคลอื่นๆด้วยแต่บุคคลอื่นๆนี่เป็นยังไงคือคนที่ต่อให้เขาไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อไม่ให้ไม่ได้ยินธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงเอาไว้เนี่ยเขาก็เป็นคนดีของเขาอยู่แล้วนะพวกนี้ก็ดีนะดีอยู่แล้วนะไม่ต้องมีใครไปบอกไปสอนเขาก็เป็นคนดีโดยธรรมชาติโดยปกตินะอันนี้ก็มีส่วนอีกประเภทหนึ่งคือต่อให้ถึงแม้จะได้ฟังธรรมะนะหรือว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แ แต่ก็ยังทําความไม่ดีอยู่นั่นเป็นผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะมารักษาศีลได้คือถ้าบอกว่าทําได้บ้างก็ยังดีนะแต่ประเภทที่ว่าทําไม่ได้เลยแล้วก็ไม่สนใจที่จะรู้ก็ยังหนาต่อไปยังมืดต่อไปประเภทนั้นก็มีนะซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สําหรับคนประเภทนั้นนะประเภทนั้นก็ต้องให้เขาไปตามเรื่องตามราวของเขาก่อนนะแต่สําหรับคนที่ฟังธรรมะมากก็ตามน้อยก็ตามรู้สึกว่าจิตใจนั้นมันได้เห็นแสงสว่างบ้างมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาบ้างนะจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามเถอะแต่รู้สึกมีความเข้าใจมีความอาหาเกิดขึ้นมีความที่จะทําความแจ่มแจ้งมีความปรารถนาในการที่จะทําความรู้ให้เกิดปรากฏมีความดับเย็นเกิดขึ้นในใจธรรมะนี้แหละเป็นยาที่จ่ายมาแล้วเหมือนเราไปหาหมอเขาจ่ายยามาเพื่อคนไข้ประเภทนี้เนี่ยจิตใจของท่านฟังถ้าเป็นอย่างนี้ยาขนาดนี้ล่ะยาขนาดนี้ล่ะสําหรับจิตใจแบบนี้สําหรับท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้ากินแล้วนะใช้ทาตาแล้วนะมันจะแจ่มแจ้งใช้หยอดตาแล้วมันจะเห็นภาพได้มีความสบายใจความเย็นใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาทําความเข้าใจกินน่ะเอายามาให้เราก็กินเถอะนะได้ฟังธรรมะแล้วก็เอาทรงไว้ในใจเถอะนะทรงไว้ให้ได้นะถ้าเราฟังแล้วเราอย่าให้เป็นงูพิษฟังแล้วให้เกิดเป็นเซลล์รุ่มในการที่จะทําจิตใจของเราให้สูงนะสูงแล้วไม่ใช่ยกตนข่มคนอื่นล่ะสูงแล้วไม่ใช่ว่ายกตนข่มท่านเห็นว่าฉันดีกว่าเขาแต่สูงด้วยจิตใจที่ไม่มีกิเลสจิตใจที่ไม่ได้ถูกปิดบังบดบังเอาไว้ด้วยอวิชชาตุรัดรึงเอาไว้ด้วยตัณหาตัณหากับอวิชชาเนี่ยทำฝังมันร้ายแรงมากแต่วันนี้จึงจะได้อธิบายคู่นะที่มันจะมาตรงข้ามกันนะตัณหาอวิชชาเนี่ยแหละที่ตัวข้าพเจ้าก็ได้พูดไปหลายครั้งนะมันรัดรึงมันปิดกั้นเอาไว้นะซึ่งคู่ที่จะมาตรงกันข้ามกับเจ้าตัณหากับอวิชชาโลกของเราใบนี้ถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยอวิชชาถูกไหมถูกรัดรึงอยู่ด้วยตัณหานะพอมีตัณหาอวิชชาหนาแน่นมากนะทำให้คนที่จะมีคุณธรรมที่จะมาต่อต้านตรงนี้มันหาน้อยลงหายากขึ้นนะอะไรที่จะมาเป็นคู่ตรงข้ามกับตรงนี้แน่นอนเรื่องของมรรคเป็นทางแก้ของมันใช่ไหมเรายกไว้ก่อนอันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรทําอยู่แล้วแต่ในทางคุณธรรมเองคนที่ถูกตัณหารัดรึงเอาไว้เนี่ยการที่เขาจะให้การที่เขาจะสละออกนะจะเป็นสิ่งที่เขาจะทําได้ยากเพราะมันถูกรัดแน่นใช่ไหมจิตใจมีความตรณีเหนียวแน่นมากก็จะทําให้สละออกละออกได้ยากการสละออกละออกเนี่ยจึงเป็นลักษณะของคนที่มีการที่อุปการะผู้อื่นก่อนเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่ชื่อว่าอุปการะผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นก่อนเนี่ยจึงเป็นลักษณะของคนที่มีตัณหาน้อยนะสองคุณธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่คู่ตรงข้ามกันนะหมายความว่าคนที่ถ้ามีตัณหามากเขาจะมาอุปการะผู้อื่นก่อนนะเขาจะทำได้ยากนะคนที่มีความอุปการะผู้อื่นก่อนช่วยเหลือคนอื่นเสียสละให้คนอื่นนะแสดงว่าเขามีตัณหาที่เบาบางกว่าคนอื่นๆอย่างเช่นเราดูที่เรื่องของมารดากับบุตรก็ได้นะพ่อแม่บุปการีใช่ไหมทำไมเขาถึงเรียกมารดาบิดาว่าบุปการีซึ่งจริงๆบุปการีเนี่ยเป็นคำตรงตัวเลยนะบุพแปลว่าก่อนนะทำก่อนการีคือการะอุปการะนะคือการอุปการะผู้อื่นก่อนนั่นก็คือมารดาบิดานั่นเองนะมารดาบิดามีตัณหามีความอยากนะสำหรับบุตรของเรานะน้อยนะเพราะอะไรเพราะมีความรักให้ได้อย่างไม่มีประมาณในความรักให้ได้อย่างไม่มีประมาณเป็นคุณธรรมที่ดีทำให้ตัณหาของมารดาบิดาเนี่ยน้อยต่อลูกนะเฉพาะต่อลูกเพราะนั้นก็เลยจึงอุปการะลูกก่อนนะเขาก็จึงเอาคำว่าบุปการีเนี่ยมาเรียกพ่อแม่ด้วยแต่จริงๆคำว่าอุปการีนั้นก็เป็นคำทั่วๆไปหมายถึงบุคคลผู้ที่ทำอุปการะบุคคลอื่นก่อนนะบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะจะเป็นคู่ที่ตรงข้ามกันกับตัณหานะตัณหานั้นถ้ามีในจิตใจของคนใดคนหนึ่งมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาก็จะทำการอุปการะผู้อื่นได้น้อยนะหรือทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในโลกที่มีตัณหารัดรึงอยู่มากเนี่ยคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนเสียสละก่อนทำให้ก่อนเนี่ยจึงเป็นคนที่หาได้ยากนะคู่ที่ตรงข้ามกันอีกคู่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของอวิชชานะคืออวิชชาคือความที่เราไม่รู้อย่างที่ข้าพเจ้าเคยพูดไปคือไม่รู้สึกนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ความแล้วก็ไม่รู้วิชานะซึ่งความไม่รู้ตรงนี้ทำให้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าใครมีอุปการะกับเรานะหรือว่าเราควรจะตอบแทนเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคู่ตรงข้ามกับเรื่องของกตัญญูกตเวทีนะคำว่ากตัญญูเนี่ย หมายถึงการที่เรารู้คุณของคนที่เขาอุปการะเราก่อนนะเช่นว่าลูกรู้ว่ามารดาบิดามีบุญคุณนะรู้เฉยๆนี่คือเขาเรียกว่ากตัญญูพอรู้แล้วแล้วรู้จักตอบแทนนะการตอบแทนตรงนี้ก็เรียกว่ากตเวทีนะการตอบแทนตรงนี้เรียกว่ากตเวทีเพราะฉะนั้นกตัญญูกตเวทีเนี่ยคือมาคู่กันมาด้วยกันนะหมายความว่าตัวเองก็รู้นะความรู้ตรงนี้จึงเป็นการบ่งบอกถึงความที่อวิชชาเนี่ยมันค่อนข้างเบาบางในจิตใจของคนประเภทนี้แต่เพราะฉะนั้นลูกถ้าเป็นลูกทรพีนะเป็นลูกแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวก็จะไม่รู้บุญคุณของมารดาบิดาเราจะเห็นได้คนที่อกตัญญูเนี่ยมันจะแบบหนาไม่รู้เรื่องมันจะชั่วตรงนี้แล้วชั่วตรงอื่นด้วยแต่ถ้าคนที่มีความกตัญญูนะรู้บุญคุณคนนะจิตใจของเขาก็จะลักษณะว่ามีความอ่อนน้อมเรื่องความรู้ในธรรมะต่างๆเขาก็จะพอมีทางด้านอื่นด้านนู้นด้านนี้ด้วยเป็นเพราะว่าลักษณะของอวิชชามันห่อหุ้มมันน้อยลงแต่ทำให้เขามีความรู้ในเรื่องของบุญคุณคนได้นะรู้แล้วมีการตอบแทนนั่นคือกตเวทีนะทำทางกายก็ตามวาจาก็ตามใจก็ตามแล้วยังสาวกในธรรมะวินัยนี้นะในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอรู้บุญคุณของพระพุทธเจ้าเฮ้แต่พระพุทธเจ้านี่ปรินิพพานไปตั้งนานแล้วนะแล้วมีบุญคุณอะไรกันแหมถ้าไม่รู้นี่แสดงว่าไม่มีความกตัญญูแต่ถ้ารู้บุญคุณว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ประกาศธรรมทำให้เรามีการประพฤติพรหมจรรย์มีรูปแบบของการปฏิบัติที่อย่างถูกต้องนะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้นะมีบุญคุณอย่างไม่มีประมาณนี่ความรู้ตรงนี้คือกตเวทีนะแล้วก็รู้จักกระทำสิ่งตอบแทนนะกระทำสิ่งอะไรล่ะตอบแทนนะจะจัดข้าวปลาอาหารไปวางหน้าพระพุทธรูปเอาแต่ตัวพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วนะพระพุทธรูปเป็นอิฐหินปูนทรายสำริดนะก็ไม่ได้มาจะกินข้าวตรงนี้เราจะตอบแทนอย่างไรนั่นก็รู้จักในการที่จะเผยแผ่ธรรมะต่อไปเอาธรรมะเนี่ยประกาศต่อบอกต่อนะช่วยให้คนหนีพ้นจากความทุกข์อันนี้คือมีการกตเวทีในลักษณะของการแสดงซึ่งความกตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นได้นะหรือแม้แต่เราเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้บวชไม่ได้อะไรก็ได้เหมือนกันนะผู้ที่จะมีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเช่นรู้จักเสียสละนะรู้จักตอบแทนให้กับสังคมนะตอบแทนให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามกันนะก็คือเจ้าตัณหาจะคู่ตรงข้ามกันกับเรื่องของความอุปการะผู้อื่นก่อนอีกคู่หนึ่งก็คือเจ้าอวิชชานะมันก็จะเป็นคู่ตรงข้ามกันกับการรู้บุญคุณการตอบแทนคนนะคู่ที่เหมือนกันนะที่เป็นไปในทางฝ่ายต่ำนะคือตัณหาอวิชชานะคู่ที่เหมือนกันที่เป็นไปในทางฝ่ายสูงก็มาด้วยกันนะไปก็ไปด้วยกันนะก็คือการอุปการะบุคคลอื่นก่อนแล้วก็การที่รู้จักตอบแทนนะรู้บุญคุณแล้วก็ตอบแทนนะคือบุพการีแล้วก็การกตัญญูกตเวทีอันนี้เป็นคู่กันนะตัณหากับวิชาเวลามันไปเนี่ยมันก็ไปคู่กันนะมันครอบงำมันรัดรึงมันไปคู่กันนะเวลาที่มันจะเบาบางลงมันก็จะเบาบางลงไปด้วยกันนะเช่นเดียวกันนะการที่เราอุปการะคนอื่นก่อนกับการที่เรารู้จักตอบแทนบุคคลอื่นก็จะไปด้วยกันนะเวลาเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันอย่างเช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นมารดาบิดานะมารดาบิดาเราก็อุปการะลูกของเราก่อนใช่ไหมโตออกมาอุแวะทำอะไรไม่ได้ทั้งจอดนอนจมกองมูดกองคูดของตัวเองเป็นภาระหนักต้องมาตื่นมาตอนดึกๆให้ข้าวให้น้ำคอยมาปลุกให้ลุกให้นั่งให้เดินโอ้เป็นภาระที่หนักมากแต่เราก็ทำก่อนแต่ทั้งๆที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้เราหมายถึงตัวลูกเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้เราแต่เป็นลักษณะของการที่เราอุปการะคนอื่นก่อนในขณะที่เราทำคุณธรรมตรงนี้นะมีความรักความเมตตาอุปการะลูกของเราต่อไปเนี่ยก็เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราด้วยนะตรงไหนเพราะว่าความที่เราเป็นผู้ที่ดำรงวงศ์สกุลนะเรารู้จักการดำรงวงศ์สกุลอ้าวนี่เป็นหน้าที่ที่ลูกต้องทำต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นพ่อคนแม่คนใช่ไหมพ่อแม่ของเรานะคือปู่ย่าตายายของลูกของเราเนี่ยนะเราเลี้ยงดูเขาอย่างดีนะปู่ย่าตายายของลูกของเราก็ชื่อว่าได้รับการตอบแทนด้วยนะเป็นผู้ที่ได้รับการตอบแทนจากตัวเราเพราะเรารู้จักการดำรงวงศ์สกุลรู้จักการที่จะแสดงคุณธรรมคือการที่อุปการะผู้อื่นก่อนนะการแสดงคุณธรรมตรงนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราเหมือนกันนั่นคือทำอย่างเดียวเนี่ยได้สองเด้งเลยนะเพราะมันก็มาด้วยกันมันมาอย่างไรอย่างเช่นว่าเราเจริญสตินะคุณมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะนี้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าการบูชาอย่างสูงสุดนั้นคือการเอาธรรมะมาไว้ในใจเอาเรามีเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลง แต่มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีธรรมะอยู่ในใจละเออชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแต่เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านมีเออเราเจริญสตินะได้ตรงนี้ในขณะที่เราเจริญสติอยู่อย่างนี้คนอื่นเขาก็ไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราคนอื่นเขาก็จะได้รับความรักความเมตตาจากเราเราทํางานก็ทํางานด้วยความขยันขันแข็งเดี๋ยวเจอผู้คนเขาเบียดเบียนเราเขาพูดไม่ดีกับเราเราก็มีความอดทนได้แต่คนนั้นก็ได้รับการอุปการะจากเราด้วยคุณธรรมมีความอดทนมีความไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูไปด้วยมันก็มาด้วยกันนะสองอย่างเนี้ยท่านผู้ฟังซึ่งเป็นเหมือนกับการที่หมุนโลกไปได้นะเป็นคุณธรรมที่หายากในจิตใจของคนนะในสมัยนี้ซึ่งโลกเนี่ยมีตัณหากับอวิชชาเนี่ยหนาแน่นมากนะมองไปทางไหนก็มีเราจึงจะต้องสร้างคุณธรรมคือความที่อุปการะผู้อื่นก่อนนะแล้วก็รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นอยู่ในนี้นะซึ่งอันนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราจนอริยมรรคมีองค์8นั้นในระดับเรื่องจิตใจอย่างที่ผู้ได้ฟังเมื่อสักครู่เรื่องของสติในที่พูดถึงอันนี้ก็เป็นระดับที่ละเอียดอยู่ในใจของเราในระดับอย่างเช่นภายนอกเช่นมาการที่เรารู้จักเสียสละนะให้ทานให้ทานก็เป็นของที่เป็นสิ่งภายนอกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสละได้สละได้ให้ได้ตัณหาคุณก็ลดลงความตระหนี่ในใจก็ลดลงเป็นการที่เราช่วยเหลือคนอื่นด้วยเป็นการที่เราตอบแทนคืนบุญคุณนี้กับสังคมด้วยนะถ้าเราได้เงินนี้จากสังคมมาได้จากการที่เราหาเลี้ยงชีพมาเราก็ตอบแทนบุญคุณคืนเข้าไปนะมาด้วยกันการให้สิ่งของนี้ก็ส่วนหนึ่งนะการที่เราใช้ตัวร่างกายของเราทำหนึ่งในเรื่องของกายเรื่องของวาจาเช่นการรักษาศีลนะการที่เราไม่ฆ่าสัตว์นะก็เป็นการให้ชีวิตสัตว์การที่เราพูดจาดีๆกันนะก็เป็นการที่ไม่ทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากอันนี้ก็ช่วยเหลือกันนะทั้งอุปการะผู้อื่นก่อนทั้งตอบแทนบุญคุณคืนนี้กับสังคมด้วยในเรื่องของทางกายเช่นบางคนเนี่ยถึงแม้ร่างกายของเราจะแตกจะดับไปนั่นเรื่องจากอายุขัยมันหมดแต่ถ้ารู้จักสละร่างกายนี้ให้เป็นสาธารณประโยชน์อย่างเช่นคนที่เขาเอาบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่นั่นเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาแพทย์หรือพวกบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาผ่ามาทำการชำแหละทำการวิจัยเรียนพวกกายภาพพวกนี้อันนี้ก็เป็นการสละออกแต่เป็นการที่อุปการะผู้อื่นก่อนอุปการะพวกนักเรียนแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ให้ได้ความรู้ความศึกษาในขณะเดียวกันแล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณคืนกับสังคมและเป็นการตอบแทนบุญคุณของครูอาจารย์ที่ได้ศึกษาได้ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทเรามาเราก็สละตรงนี้ออกร่างกายที่มันจะแตกเน่าดับไปเนี่ยก็ยังได้เป็นประโยชน์ตรงนี้ก็มีแต่คนที่ทำอย่างนี้ก็ถือว่าได้บุญมากทีเดียวเพราะว่าเป็นคุณธรรมที่จะทำให้โลกนี้มันหมุนไปได้เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าหาได้ยากคนที่จะมาสละอวัยวะที่ตัวเองไม่ได้ใช้เนี่ยนะคือบางคนสิ่งของบางอย่างที่ตัวเองแม้ไม่ได้ใช้แต่ก็ยังหวงเอาไว้เหนื่อยเอาไว้ก็มีซึ่งในกรณีของคนที่รู้จักบริจาคอวัยวะหรือบริจาคร่างกายเนี่ยของที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ยังอุทิศให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะนี่ดีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นนะละเอียดไปกว่านั้นคือเรื่องของธรรมะที่ส่งไปในใจนะเราพยายามที่จะบอกสอนให้คนอื่นได้รู้เรื่องราวธรรมะเช่นการรักษาศีลเป็นต้นนะเราแบ่งปันความรู้ตรงนี้เขาของเราก็ไม่ได้ลดนะเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นธรรมะเรื่องของการอุปการะผู้อื่นก่อนเรื่องของการตอบแทนบุญคุณการรู้คุณคนอื่นนะจึงเป็นคุณธรรมที่ใช้แล้วก็ไม่มีหมดใช้แล้วก็มีแต่จะเพิ่มใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่แบ่งปันกันให้ได้นะการสละออกไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนระดับภายนอกระดับสิ่งที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ระดับกายนะคือร่างกายของเราในระดับของใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องคุณธรรมอื่นๆขึ้นไปเนี่ยถ้าบอกว่าเรารู้จักที่จะทำให้เกิดขึ้นนะทำให้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาก็จะเบาบางลงไปนะตัณหาก็จะคลี่คลายออกไปเพราะมันเป็นสิ่งที่คู่ตรงข้ามกันไอ้เจ้าคู่ตรงข้ามนี้เวลามันมามันก็มาด้วยกันเวลามันไปมันก็ไปด้วยกันนะคือหมายความว่าอวิชชาตัณหามาด้วยกันไปด้วยกันการอุปการะผู้อื่นก่อนการรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นนะมาก็มาด้วยกันไปก็ไปด้วยกันแต่ที่มันจะตรงข้ามกันก็คือว่าถ้ามีอวิชชามากมีตัณหามากที่มันจะมาด้วยกันเนี่ยมันก็จะทําให้การตอบแทนบุญคุณผู้อื่นการรู้คุณการอุปการะผู้อื่นก่อนลดลงไปแต่ถ้าเราพยายามที่จะอุปการะผู้อื่นด้วยเสียสละด้วยนะตอบแทนรู้คุณคนอื่นนะเจ้าตัณหาอวิชชาก็จะลดลงไปเหมือนกันนะมันจะตรงข้ามกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ฝึกท่านผู้ฟังนะจิตใจของเราเนี่ยบางทีเราให้เสียสละออกในเรื่องข้าวของเครื่องใช้สิ่งต่างๆภายนอกเรารู้จักประหยัดรู้จักสละออก ช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าเรื่องของทางการแพทย์เรื่องของคนชราเรื่องของพระเจ้าพระสงฆ์อนุเคราะห์คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ตัณหาในใจของเราจะลดลงนะเราทำอย่างนี้เป็นการตอบแทนสังคมเป็นการตอบแทนประเทศชาติอวิชชาของเราก็ลดลงมันแปรผันกันอ้อมนะคือหมายความว่าแปรผกผันกันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเจ้าคุณธรรมที่ว่าหาได้ยากในสมัยปัจจุบันเนี่ยในสมัยที่มีอวิชชามีตัณหาอย่างหนาแน่นห่อหุ้มมากเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราอุปการะผู้อื่นก่อนนะการรู้คุณการตอบแทนแต่ไม่ใช่ว่าหาไม่ได้เลยเพราะเราก็ยังเห็นร่องรอยอยู่ทั่วๆไปนะตามข่าวหน้าหนังสือวิมคนทำความดีมีแต่คนที่อุทิศร่างกายบริจาคอวัยวะมีแต่ตามโรงพยาบาลเราเห็นได้แต่คนที่รู้จักไปจิตอาสาช่วยคนนั้นคนนี้แต่ตามสมาคมตามสโมสรมูลนิธิหรือแม้แต่โรงพยาบาลเราก็ยังเห็นได้แต่คนที่ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนการมีจิตอาสาพวกนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้อวิชชาของเราลดลงทางอ้อมทำให้ตัณหาของเราลดลงทางอ้อมด้วยทำให้เราเป็นผู้ที่หมุนโลกไปได้ทำให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะไม่ใช่หาไม่ได้หาได้อยู่หาที่ไหนในใจของเรานี่เองถ้าใจของเรามีคุณธรรมคือความที่อุปการะผู้อื่นก่อนมีคุณธรรมคือความที่รู้คุณแล้วก็ตอบแทนบุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดๆเอาแค่ว่าคุณทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งรักษาศีลก็ได้หรือว่าเรามารู้ลงมาใช่นั่นชื่อว่าคุณอุปการะผู้อื่นด้วยนั่นชื่อว่าคุณรู้จักตอบแทนบุญคุณรู้คุณคนอื่นด้วยนั่นเพราะว่าคุณธรรมตรงนี้มันอยู่ในใจเราขยายผลให้มากออกไปนะเราจนเจริญสติมีศีลธรรมดาละเราสิ่งภายนอกเราก็สละออกนะทำสิ่งที่ดีๆงามๆนะให้เกิดขึ้นในสังคมสังคมก็จะได้รับการเบียดเบียนน้อยลงนะมีการเอื้ออาทรมีความเกื้อกูลกันมีความอุปการะกันมากขึ้นเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่ไหนที่เริ่มอยู่ในใจของเรานะเพราะว่าตัณหากับอวิชชาเนี่ยเวลามันรัดมันคลุมเนี่ยมันคลุมอยู่ในใจแต่เราพยายามที่จะเริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะทำได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้มีเงินมากอะไรไม่ได้มีเวลามากอะไรแต่ถ้าใจของเรามาฝึกที่เล็กและน้อยเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องของสติพวกนี้พอใจเรามีอวิชชามีตัณหาบาบางลงไปไอ้การขยายผลของการอุปการะการขยายผลของการที่รู้คุณมันก็ขยายออกมาจากใจใช่ไหมขยายออกมาเป็นทางวาจาก็ย่อมมาเป็นทางกายแล้วคนหนึ่งก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากมายทำไมพระพุทธเจ้าถึงเรียกคุณธรรมที่ว่าการอุปการะผู้อื่นก่อนแล้วก็การที่รู้คุณและรู้จักตอบแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้ามีในบุคคลใดแล้วเนี่ยบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็คงเป็นเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีของอย่างเช่นว่าเพชรพลอยเงินทองพวกนี้มันเป็นของที่หายากเพชรนิลจินดาพวกนี้นะเพราะว่าความที่มันดีและความที่มันน้อยความที่มันมีของเป็นของแวววาวเช่นเดียวกันคุณธรรมเหล่านี้ทำให้จิตของเราเนี่ยมันแจ่มแจ้งใสสว่างขึ้นมาแต่ทำให้มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีน้อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัณหากับวิชาที่มันรัดรึงอยู่เพราะฉะนั้นในโลกที่หนาแน่นไปด้วยตัณหากับวิชาเนี่ยเราฝึกซะท่านผู้ฟังนะฝึกในรูปแบบใดๆสักรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายภายนอกทางใจทางวาจาในการที่จะให้อุปการะคนอื่นก่อนในการที่จะรู้คุณแล้วก็ตอบแทนบุคคลอื่นที่มีบุญคุณกับเราถ้าเรามีคุณธรรมนี้จะเป็นบุคคลที่เรียกว่าหาได้ยากจริงๆในโลกที่หนาแน่นไปด้วยอวิชชาและตัณหาพยายามฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีความสว่างความสว่างตรงนี้แหละจะเป็นทางที่จะนำตัวเราเองด้วยครอบครัวของเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราสังคมที่เราอยู่ในที่นั้นด้วยจะพาไปสู่ที่ที่ไม่มีความมืดจะพาไปสู่ที่ที่ไม่มีการเบียดเบียนพาไปสู่ที่ที่ไม่มีความมืดมนพาไปสู่ที่ที่เรียกว่าพ้นจากความทุกข์ได้และท่านผู้ฟังจะมีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะแบ่งปันนะครับข้าพเจ้าหรือว่าทางท่านผู้ฟังอื่นๆก็สามารถเขียนติดต่อมาได้โดยการส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเราก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma แล้วก็ในช่วงของรายการนี้ท่านผู้ฟังต้องการฟังย้อนหลังตอนใดๆแล้วก็ไปที่เว็บไซต์นี้ได้เหมือนกัน puredhamma.com นั่นจะเป็นข้อมูลที่ท่านผู้ฟังสามารถฟังได้จากทางอินเทอร์เน็ตนั่นก็จะอยู่ที่เว็บไซต์นี้เอาล่ะท่านผู้ฟังในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้ว ให้จําไว้เสมอท่านผู้ฟังว่าหาได้ยากเนี่ยไม่ใช่ว่าทําได้ยากนะหาได้ยากเพราะมันเป็นของดีของดีความดีเนี่ยคนดีทําได้ง่ายคนดีทําความดีได้ง่ายทําได้เดี๋ยวนี้โดยการที่มีสติไม่ลืมหลงโดยการมีศีลมีสติเป็นอย่างดีเจริญพร